Բարև հայրենակիցներ, այսօր հոկտեմբերի 21-ն է օրը ուրբաթ։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին, մաղթում խաղաղություն և սեր։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր մեր ծրագրում, ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության տիրույթներում, մանրամասներին տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Գառնիկ Ալեքսանյանը զրուցել է Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորում հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Ավետիք Հարությունյանի հետ։ Ինչ նպատակներ ունի այս կառույցը և ինչ աշխատանքներ է իրականացնում, կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Քնար Բաբայանին։ Օրն ուրբաթ է և ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Զբոսաշրջիկներին և զբոսավարներին կապող հայկական լոկալ զհարթակը առաջիկա մի քանի շաբաթների ընթացքում կսկսի գործել միանգամից 10 երկրում։ Այս մասին news.am-ի թղթակցի հետ զրույցի ընթացքում տեղեկացրեց ընկերության տնօրեն Արտավազ Ծոխիկյանը։ Լոկալզը զբոսավարին և զբոսաշրջիկին կապող հարթակ է, որը նպաստում է լոկալ զբոսաշրջության զարգացմանը։ Վեբ տարբերակով այն սկսել է գործել 2016 թվականի մայիսից, իսկ հուլիսից արդեն հասանելի է Android, iOS և Windows Phone համակարգերի համար։ Գրանցվելով համակարգում զբոսաշրջիկը կարող է գտնել իրեն հարմար ծառայություններ մատուցող զբոսավարին։ Հարթակում կարող է գրանցվել տվյալ երկրում ապրող ցանկացած մարդ, ով ցանկանում է զբոսավարի ծառայություններ մատուցել։ Միջազգային շուկայում գործող նմանատիպ շատ հարթակներ կան, որոնցից թերևս կարելի է առանձնացնել Վայտորը, որը 2014 թվականին $200 million գնվեց TripAdvisor-ի կողմից։ Սակայն շուկայում արդեն գործող հարթակներից Localz-ը տարբերվում է նրանով, որ այստեղ զբոսաշրջիկն է թելադրում ցանկալի ճանապարհորդության պայմանները առաջարկող ստանդարտ շրջագայությունների փոխարեն։ Ուղիղ 60 տարի առաջ 1956 թվականին շվեդական Ericsson ընկերությունը ներկայացրել է աշխարհի առաջին բջջային հեռախոսը։ Ինչպես նշում է NTV-ն, ընկերության առաջնեկը բավականին ծանրակաշ է եղել՝ 40 կիլոգրամ։ Մեկ տարի անց խորհրդային ինժիներ Լեոնիդ Կուպրեյանովիչը զգալիորեն բարելավել է բջջայինի պայմանները։ Իրոք հնարավոր դարձավ վերցնել այն դուրս, սակայն այն ժամանակ հայտնագործությունը ոչ մեկին պետք չէր։ Կայքը գրում է, որ բջջայինի պաշտոնապես հաստատված հայր է համարվում ինժիներ Մարտին Կուպերը, ով աշխատելիս է եղել Մատարոլա ընկերությունում։ 1973 թվականին Կուպերի հեղինակած բջջային հեռախոսը, որը հասնում էր մարզասարքի չափերի, դուրս է բերվել շուկա, այնուհետև ֆիզիկոս Ժորես Ալֆյորովի կիսահաղորդակցային հետորակառուցվածքների զարգացման շնորհիվ բջջային հեռախոսները խելոքացել են, ճանապարհ բացելով ժամանակակից սմարթֆոնների համար։ Հոկտեմբերի 19-ին Սինգապուրում ինքնակառավարվող ավտոբուսների փորձարկման մեկնարկի վերաբերյալ համաձայնություն է ստորագրվել, հաղորդում է Ռոյտերսը։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ քաղաք-պետության սահմանափակ աշխատուժի պակասի խնդիրը շրջանցելու նպատակով ինքնավար տեխնոլոգիա կգործարկվի, ինչ այլ օգուտներից բացի բնակչությանը կխրախուսի օգտվել հասարակական տրանսպորտից։ Փորձարկման մեկնարկի վերաբերյալ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Facebook սոցցանցի Messenger հավելվածը օգտատերերին զրույցի թեմաններ է հուշում։ Այժմ իրականացվում է Conversation Topics անվանումով համապատասխան գործառույթի փորձարկումը։ TechCrunch-ը գրում է, որ հուշումները հայտնվում են զրուցակիցների անունների տակ, հաշվի առնելով օգտատերերի վերջին զբաղմունքների, նախընտրած երկերի ու միջոցառումների տվյալները։ Ըստ արկատեղեկությունների խոսքը գնում է փոքր փորձարկման մասին, այդ իսկ պատճառով տվյալ պահին կայքի ոչ բոլոր օգտատերերը կտեսնեն նոր հնարավորությունները իրենց Messenger հավելվածում։ Մինչ Facebook-ը նոր գործառույթներ է մշակում, Snapchat հավելված առաջատար դիրք է պահում տեղահասների շրջանում, սոցիալական ծառայությունների տարածվածության վարկանիշային ցանկում, հայտնում է CNBC-ն։ Piper Jeffrey ընկերության կողմից անցկացված վերջին հետազոտությունը ցույց է տվել, որ հարցման մասնակցած դեռահասների 80%-ը օգտագործել է Snapchat-ը առնվազն ամսական 1 անգամ, իսկ հարցման մասնակիցների 35%-ը հավելվածը իր սիրած հարթակն է անվանել։ Ընդ որում հարցման մասնակիցների միայն 52%-ն է նշել, որ մտել են Facebook-ի իրենց էջերը ամսվա ընթացքում թեկուզ 1 անգամ։ Ինչպես նշում է լրատվամիջոցը, հետազոտության այդպիսի արդյունքները ցույց են տալիս, որ երիտասարդ լսարանը ավելի հակված է ընտրել մուլտիմեդիա ծառայությունները։ Հարավկորեական Samsung ընկերությունը առաջարկում է Pi-Tool Galaxy Note 7 սմարթֆոնները փոխել հենց օդանավակայաններում թռիչքից առաջ։ Դա արդեն արվում է Ավստրալիայում, Հարավային Կորեայում և ԱՄՆ-ում։ Այս մասին գրում է 10-ը վկայակոչելով ABC News հեռուստաալիքը։ Միաժամանակ ընկերության ներկայացուցիչը Business Insider-ին հայտնել է, որ Samsung Galaxy Note 7 ունեցողներին կոչ է արել իրենց սարքերը փոխել կամ գումարը հետ վերցնել միջև օդանավակայան հասնելը։ Անվտանգությունը պետք է մեր գլխավոր առաջնահերթությունը մնա, նշել են Samsung Electronics-ում։ Ավելի վաղ ընկերությունը Galaxy Note 7 սմարթֆոնների փոխադրման արգելք էր սահմանել ԱՄՆ-ը մեկնելիս կամ այնտեղից հեռանալիս։ Այս սմարթֆոնների օգտագործման արգելք է գործում բազմաթիվ միջազգային ավիաընկերություններում, այդ թվում ռուսական Aeroflot-ում։ Սեպտեմբերի 2-ին Samsung-ը հայտարարել էր Galaxy Note 7-ի վաճառքը դադարեցնելու և սմարթֆոնները զանգվածաբար հետ կանչելու մասին, որոնց մարդկոցների խնդրի պատճառով հեռախոսները պայթում են։ Իսկ օգտեմբերի 11-ին Samsung Electronics-ը հայտարարեց այս սմարթֆոնների արտադրությունը դադարեցնելու մասին։ Դուբայի ոստիկանությունը հայտնել է, որ առաջին ռոբոտ ոստիկանը շահագործման կհանձնվի 2017 թվականին։ Այս մասին գրում է Ռիա Նովոստին վկայակոչելով Դուբայի մեդիա օֆիսը։ Այլ մանրամասներ չեն ներկայացվում։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Դուբայի ոստիկանությունը ռոբոտներին կներկայացնի 4 տարվա ընթացքում։ Այն ժամանակ ոստիկանության ներկայացուցիչները հաղորդել էին, որ ռոբոտ ոստիկանները կկարողանան սովորական ոստիկանների նման աշխատել որոշակի իրավիճակներում։ Անցյալ տարի Դուբայի ոստիկանությունը սկսել էր մեկ այլ հայ-տեք տեխնոլոգիա կիրառել՝ Google Glass։ Դրա օգնությամբ բարեկային ոստիկանները կարող են գրանցման համարներով դյուրությամբ ներկայացնել ճանապարհային երթևեկության խախտողներին։ Ամերիկյան Apple տեխնոլոգիական ընկերությունը հրաժարվել է սեփական մեքենան արտադրելու գաղափարից, հայտնում է Bloomberg-ը վկայակոչելով ընկերությունում աղբյուրների։ Ի սկզբանե Apple-ը մտադիր էր կառուցել ինքնակառավարման համակարգով և էլեկտրական շարժիչով համալրված մեքենա։ Այնուհանդերձ ներկայում մեքենայի ստեղծման նախագծում ներառված մոտ 1000 աշխատակցից մի քանի 100-ը հեռացվել են կամ տեղափոխվել այլ գործի։ Աղբյուրը նշում է, որ Apple-ը մեքենայի վերաբերյալ վերջնական որոշում կկայացնի մինչև եկող տարվա վերջ։ Չի բացառվում, որ Apple-ը կենտրոնանա մեքենաների համար ինքնակառավարման համակարգերի ստեղծման վրա, ու իր արտադրանքը կվաճառի ավտոարտադրողներին։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Կահերավոր մի քաղաք, ուր ես մանուկ ժամանակ, դեպի երկինք եմ վազել, ամպերին եմ հասել, մարդիկ մեր այդին քաղաքում ապրում են ու չեն բողոքում, պատերազմ են տեսել, ու նրանց պես ես էլ չեմ կարողանա էլ անցյալից իմ հերու ապրել, իմ հող տես հետ եմ ես գալիս, գալիս ու խոսք եմ ես տալիս, հորքոս իմ ոտ եմ դարնալու շուտով, երբ մեր խոխոց պիտի հասնե, երբ իմ դպրոցը կտեսնեմ, լսված է սիրտը իմ շատ կարոտով։

Աստեղ գել նի մշող շող ունեցածի չողը տամ երջը Բամ բակ լոնի մշող շող ուն դու ինչ գել նես երջը Կրակ գել նի մշող շող ունե կես կա երեմ երջը Ինչպես միշտ կարծիք հաղորդաշարի օրվա եթերաժամը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Ալֆոնս դե Լամարտինը, ֆրանսիացի բանաստեղծ ռոմանտիկ, Ալֆրեդ Նոբելը, շվեդ քիմիկոս, ինժեներ, խոշոր գործարար, նոբելյան մրցանակի հիմնադիր, Եվգենի Շվարցը, ռուսաստանցի նշանավոր դրամատուրգ, Ռադներ Մուրատովը, կինոյի և թատրոնի ռուս դերասան, Ուրսուլա Լե Գուինը, ամերիկացի հայտնի ֆանտազ գրող և գրաքննադատ, Ելենա Սանաևան, կինոյի և թատրոնի ռուս դերասանուհի, Նիկիտա Միխալկովը, ռուս կինոռեժիսոր դերասան, Վլադիմիր Միրզոևը, կինոյի և թատրոնի ռուսաստանցի ռեժիսոր, Վոլֆգանգ Կետերլեն, գերմանացի ֆիզիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Անդրեյ Գեյմը, ռուսաստանցի, նիդերլանդցի և բրիտանացի ֆիզիկոս Նոբելյան մրցանակակիր, Իսրայել Հակոբ Կոխյանը, հայ բռնցքամարտիկ, Քիմ Քարդաշյանը, ամերիկացի հայազգի հեռուստաաստղ, դերասանուհի, ֆոտոմոդել։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա հոկտեմբերի 21-ի թողարկումն ավարտվեց։ Հաջելի հանգստյան օրեր ձեզ։ Կհանդիպենք երկու շաբթի մեր ավանդական ժամին։ Ստուդիայում էր Արմինե Բաղդասարյանը։